مدل دات نمبر 77 کې بل بدبخت خپل ذکر کوي دیو جنور په تیر اړه تینځه موجه مخدود کې اخره کې وي اجلا کوم لا واحد انما الهكم اله واحد دلتا رب هغه چا باندې کې شو عیسی علی السلام الہ دې دیو جنور په تیر اړه امتیازات د صورت صورت ممتاز دې په آیت نمبر 12 باندې چې د یحیی علیہ السلام بارک رضی اللہ عنہ اور حکم صبیا بل دل شانشتے دویم امتیاز درود ممتاز دے پا آیت نمبر 17 باندی آنچہ دو جبریل علیہ السلام بارک رضی اللہ عنہ صلی اللہ بشرا صبیا نو جوڑ شدی پی مریم تدائی جبریل علیہ السلام باندہ برابر سڑے برابر بل دل شانشتا درہم امتیاز درود ممتاز دے دبر تیس کے چفا اجال بخاز راو صدیر دردره یا راقی دید دردره بده در الفاظ نیشتا سلورم امتیاز صورت ممتاز در نبر 26 بانه چی اینی نظر لی رحمان سامن بده نیشتا شن بل امتیاز صورت ممتاز در نبر 30 بانه چی دی عیسیٰ علیہ السلام خبری مشغول چی اینی عبداللہ آتان الکتاب و جالی نبی بده دشن نیشتا شپاگم امتیاز صورت ممتاز در پواقید ابراہیم علیہ السلام آت نمبر 41 تو پدی ترکه بل در ابراهیم اسلام واقع نشته وم امتیاز سورت ممتاز ده آت نمبر 74 بانی چو امانت نظر اللہ بی امر ربک بل در شانی شده یوری لوی من پس من قدم نشکنو ده بید اللہ دو کمنا مقصد ده سورت عجز المصطفیم ده چونشو مخلوقات و عجزی ده سورت تفریقی فمضمون ده سورت کهف بانده سورت کاف کې دا وی چې عالم غیب یو الله دی نو دې سورت کې وایي چې عالم غیب خو فری ده متصرف هم نشته توګه تقسیم د سورت دوه حصو کې تقسیم ده اولی ز آیت نمبر 63 پورې ده پدې کې اجل المستفین د زمینی مخلوقات او اجلی بیان نه د پیغمبرانو د اولیاو دویمه ز 64 تر اخره پورې ده فایک اجل المستفین د آسمانی مخلوقات د فرق تو اجزی بیان دی دا سوره د سلورم کال سوره ښکاری د نبوت دغه چې هجرت حبشه ته چې کله هجرت وشو دا د هغه وخت نازل شو کله چې مهاجرین لړ حبشه ته نبی سامو لګل نو د مکی کافرانو په وفد لګل دا غي مشر امر عاط رضی الله تعالی په مسلمان شونو د مشر کو ایو سنده کې جوړ کو د بوزینی لرګې د ابنوس لګولې او د بوزینی دغه صادره په چړا کړو چمړا اپای کې واته خانی جوړ کړې یو خانه کې تسر در بلکې ملغلر وی بلکې مشک او امبر او بلکې کپڑے او بلکې روپای وی وغیرہ یو غټ سنده کې تیار کړو تخپا کې دی چلتا دی چلاړ بادشاہ ته ساده ملک ته شریان راغلی دی هغه یې سوق دی ویدم ملک قرآن کو او استا ملک قرآن یې وی خان سپایولی کی ورشا او ګور د مکی والو چې دوکی او کترا ز ته پوس کوم سپای چې تله نو حضرت جعفر رضی الله ابن ابي طالب د علی رضی الله مشرور جعفر رضی الله دی ومند ته راشه بادشاہ چې راشه دی خان چراغله دې ته دې ته بارود لري د بچا ته چې دن نه لاړ نو هغه ملمنو سره لګیارې نو نوکر خو بچا ته نشي چې جما کارو من بچا ته بوز وسنګ چې لوګر بیا ته غل وای تر لوی افسر لوی افسر چې دغه لاړ شي دا وړو کې افسر یا کلرک نی و دا ټینشن ولړ راغخته به مغه دې باندې غلاړ غو ته گیای سکه به ګوت وای نو کې ګینټه و درو کني ما ګینټو دا دې څه باندې طریقې دي نو بیا ته ها څنګه چلو کا نو بیا تا کی څه شروع کی نو دې خدای نو ولړ دې او جعفر رضی الله عنه د کوخ کې چاته مزدوری کو د غټه خټه ان هغه تنګ شو هغه بهر اوز کو الا ان حزب الله هم الحاضرون دا بهر کړي کانه اندا سوتن د جعفر رضی الله ډیر درن आवाज او ډیر روبي आवाज هغه چې دا خبرو کړ دا محل دا سوچړه کیده د نر ثړی आवाज کې اثرې الا ان حزب الله هم الحاضرون دا الله ډل حاضر نه بادشاہ رامن نه چې چې بار ته وشل وی دی الګ دا خبرو आवाज وک ویراشه تاسو وای وی ستاري ستاري دغره اورسته سپایي ګینټو چل ته ولاړې ما نما ته وایا سره ته وایا ک کیدې مې ک پریدی کړ یا مې خیر ک پریدی مزدور کوم پیخه ورادم چې دا نه لاړم. نو دا مشرکان وایي اسمحه د غنو نجاشی بادشاه اسمحه اته جیدې ګورګوستا تعظیم نکم پیتا ته سر کتن نکم. نو هغه دی جعفر رضی الله عنه وایي چاله کا تاسو ما تعظیم ولو نکم زس تعظیم پیتا سر کتن نکم. هغه ته وی پیته به داستر ډیر لاندې سرو دا به ګټ د کته کېده بوت ته به کته کېده قبر ته به کته کېده دا ډیر لاندې سرو ډیر بی وقات سرو. قوم الله پیغمبر را ولید نبی اسلام اخری هغه مختوی چې بغیر د الله د اثر مکه ته وی چاته نو دا اثر اوس کټ کې دی شو دا کټ کې دی نشي ښا. انو بادشاہ هو لا جواب شو د مکی ولا دوی چې جی دی د بیماریم په باره کې ډیره غلطی خبرې کوي وی دا د بیماریم په باره کې سو ہے ناغوی زو سو ما په چرته اتلم نو تر دې مریم نازل شو دا غي په نوم باندې اگه که دو ویوا ای کاف های آین ساد ذکر رحمت ربی کاف دو زکریا اینا دار بونی دا ان خفیا قار ربی انی وانا العظم منی وشت علا رو شیب و ملم اکم بدعای کربی شقیا دا تروان دی روان دی ورسی دا غدایتا وذکر فی الكتاب مریم اذا انتبذت من آلیم کانا شرقیا فتخذت من دونم حجابا دا وی اگو پویده اسمحا داغه سترګو اوخ کې بېږي به شوا اوخ دې وبې دي چې د سبا خودرو یو تیلې راوچت کې قسم به خوده دې په دور درو په کېشته او دا ټیک پیغمبر دې دې ته د بدبخت بچو ته بدبخت بچو ته د دې پیغمبر په خلاف کړل ظالمانو غرق بشي ورسې په دوه ایمان راړي د تر اوځي چې عزت بن شي او وی کبیا وی کاسدان وجل جاد وما بتا سوجتا دور ظالمانی د پیغمبر خلاف ولړ ظالمانو هوی زمون مولیان بیمانی کړی را چې بیمار بیمار یم اولیت رسول دا او د عیسی اولیت تر انسانیت نه برکړ کړی دی الہ کړی دی او دی پیغمبر بالکل ټیک ویلی ساده قران ټیک کوئی پوه شو او دیتې دا ستاسو ملک دی بالکل ته د بیا ایمانو راوړ دی بیا د خپل زیه سو ډیر زیات مال و ترګو ډیر زیات مال اپ یو جیس کې کینو نو بو په جیس کې او ډیر زیات خلق راغلی چې مدینی دور شتا ته او نبی اسلام صلی الله علیه وسلم هغه جیس په لار باندې ډوب شو ا مولم ډوب شو ا دې کې ودا لایک ما ته د زیم په کې مرشه او اندرا او درځي نبی اسلام ته بیا ا دات ایمان راوړل ار ام حبیبه رضی الله عنها چې د ابو سفیان رضی الله عنه لور ده د امیر معاویه رضی الله عنه خور ده دا هلته دیم اجرت کرو خپل خوان تره د دې خوان هلته مړ شو بعد خلکو مرتد شو دا غلطی خبرې دي هغه ډیر ښه مسلمانو هغه هلته وفات شو نبی اسلام ته پته ولګېده نو نبی اسلام اسمحه ته خط ولیکه چې زما طرفه ته ما والی کړې ته زما ولی شوې او دې تر زما نکاح وکړه هغه دې له پیغام ورکړه نبی اسلام هغه بالکل وایي نبی اسلام څوک مخې ابیا هغه مہر پیسې چې 100 روپۍ 50 درو وي کزورو وي 50 در دینارو غریبان ادا هغه ورته خپل طرف نه اسمحا بیا هغه اسمحا چې مرشول نبی اسلام دا غایبانه جنازه کړی دا بعد خلک غایبانه جنازه کوئی نبی اسلام کړی دا خو دا کړی چې په غمل کې دا جنازه نه شوي بلدا چې نبی اسلام پیغمبرو الله علماء دي جواب کوي چې الله پاک نبی اسلام ته جنازه مخې ته راوړی وا نبی اسلام قتل او تر کوم نه غیبانه جنازه کې یو سری جنازه چې درې دونه شو ابو یو کبیا جنازه نشو کوله غره نه مخامخ نه غیبانه چې بویو کو ها کدی یو سری جنازه یو ځل او شو بیا هم نشو کوله البته که چېر پلار یو یارو جنازه کې نو چېر تلرو ا دې راغله جنازه قبر مړ خښونه او راغله بیا جنازه کول شي خیر دی در دو دری کتان دو نیزه که جنازه نو کرد پلاری و یا روری و یا ایزی و نو بیادی جنازه هم که خیر دیم خدا غیبانه جنازه بیاد مر نمد در جنازه در نیشت پی اسلام که در خلق و جوری کردیم نو مقصد در صورت در اجد المصطفین اده سالورم کال درم کال صورت نازل خکاری در شانتی صورت بایی سی در اولی سات در تراثت پوریم کاف های آین سواد هم دا د حروف مقطعات نه الله تعالی معلومات دي فورا ذکر رحمت ربک ها دا ذکر دا بیان د مهربان چاد رفتہ چې کړي د په بنده خپل باندې چې د کریال اسلام دی عبدو عبد وی رسول نو ابدیت اوجت صفات ته اذ نادا ربو کله چې فریاد وکړه خپل ته ندان خفیا فریاد پرورو د قران کما ته وګور کا مقصد د سورته مشار کا مقصد د سورته سو اجل مستفین نو نادا ربو کی اشاره شو مقصد چې چا ته فریاد کړي پیغمبر دی الله ته فریاد کړي او په قیمت سره چې دعا وسم غواړي پرورو نو نیدان خفیا دعا आवाज پرورو باندې پرورو لکه الله ادو رب متذر خفیا او غړي رب په لن پاجزه پرورو باندې قال وی رب دا تفسیر کې دعا ادو ادو شوا قال وی رب ورب زم ما انی ذج موهن العظم دړ شي کمزوری شي دي اډو کې زم ما منی زمانه وشتاگر راسو شیبان او شغلو خطا ده سردمان ده بوده والی یا پڑکو سردمان ده بوده والی نا دوڑا ماندی دیم شغلو خطا سردمان ده بوده والی دای دلیل دیم ده سری چیک اڈو کی کمزوری شی نو بسر که سپین پیرا شی ده اڈو کو ده گوده چی کمزوری کی که سورن دور سپین زیادتی گیم بعد خاله که دایی خوب زوانه که بوده جاگه دست بل سمارت واجی نزلی دست واجی نایی خو اکثر عموماً چې په نن ورځ کار نه وړي سپین بیا زیاتېږي اته ګوډا دا لکان ګوډې د حق لکه نه لې لکه زور ثاروي دغه مات کې د پتون کړه اي کې وبغونی کی اته ځوان ساري ساري دا کلک اډو دغه په ګولاړ دا نه لې نو دا نه لې چې نرم شي نو دکره دغه د ويخته بیا سپینېږي وشتارت او شغل وته سردمان بډا والی یا پړکو سردمان د بوډا والی نه ولم اقوم بدعائک اچرنی ما په بلر سبا ور بدمان شقیان بدبخت خدای ما چې تا نه کلم سوال کړ تاسو ما سوال قبول کړی یل وسیله څه پیش کړی د الله پاک مخ کی رحمتونه الله تا په ما همیشه رحمتونه کړی چې ما کرم سوال کړی تاسو ما سوال پوره کړی وای نی خبت الموالیا او د یریګ ما د خپل میرات خانونه می ورای چې رسول زمانه دی سنری چې ایو ضیع الدین چې ایو دین برباد کی سړی ته پته لګی د سړی زامن وی بیکار وی یا ورونه ورونه وی بیکار وی د سره غبی د پیغمبرانو هغه فکر دی د پیغمبرانو فکر دا غي د دین دا فکر دور ډیر دی چې د مرګ نه بعد هم هغه دا فکر ساتي چې زه مړ شم چې مسله پاتې نشته تا پیغمبران چې بچي غواړي هم دین پاتې ما دا میشن پاتې نشي پیغمبران چې بچي غواړي نو مغه وی لکه اوس مونږ وی د مخه چې الله مولانا صاحب له بچي ور کې نیک صالح چې هغه ملک په الله دا هغه غزا په الله باد کی نو نور صلی الله میراث خو یا لور ته پاتې یا رو ته پاتې خبره نه خو نه دغه میشن اصل دغه میراث خو هغه دغه میشن ته کنه د شیخ القران رحمت الله المیشن او ما کان موت دفنکم لی فی التراب زما مرګ کم دانه جما په خاور کې مرګ اومړی اخبار سره مړی بلکې زما مرګ هغه رې ترکم دروز العالمین ولیکن موتی زما مرګ باور چې ترکم دروز العالمین چتا دو مخلوقات دا الله دې کتاب درسونه فرې دی نو دلته کې پیغمبر هغه فکر دار چې خدای دې خو بمړم مرم لا میشن پات شي نو خدای مال بچی راکه وانی خبت المواليا او دې ریګه ونه خپل میراث خارونا چې ايو ذو الدين چې ورته زمانه دین بروان کی وکات امراتي اخرنا اده خدای ما شان نه دخل دو د بچی په پیدا کولو امید خوم نشته فابلی ملل کولیا نو باخي مال د پتر نه یو معاون نو خدای دې مولانا صاحب هم دغه خبر نه ورګی ګرانه خو نه الله ته یا رسونی چې میراث والی زما امیره وانی د آل دی یعقوب او ګردولا وګردو دی الکلا ها ورب زما رضیان فسن چې تا ته فضل رضیان ور مرضیان چې تا ته فسن وی رضیان یا رضیان دې لا دا دګی یته ته خوشاله هو چې یا مردین چې تا ته پسند وي یا راځین چې تا نه خوشاله د پیغمبرانو میراث شي د پیغمبرانو میراث علم ښا نبی رسول وايي ان معاشر الانبیاء لا نورثو موږ د پیغمبرانو ډلې چې زموږ میراث نه تقسیمیږه ما ترکناو صدقه موږ نه چې کوم شی پاتې به صدقه یي ابل ټول مسلمانان وي او بیت المال تور کیږي د دې وجه نه کړ چې حضرت فاطمه رضی الله عنها درخواست پیش کړه ابوبکر صدیق په دربار کې چې زموږ پلار میراث هغه ته وی چې یا فاطمه ما ستار پلار نو ورېدلی د نبی اسلام نو ورېدلی خپل محبوب نو ورېدلی خپل حبیب نو ورېدلی چې نه نو ماشر انبیای لا نورې سو موږ د پیغمبرانو ډلې چو زمونږ میراث باندې تک ما ترک نو صدقه موږ چې کوم شی پاتې به صدقه ور ټول موږ ذکر ټول امت موږ پلاران نو فما کلمها هو بیا دې خدی بیبی اگر در بیا خبر نکړي نو شيګانو بیا در خبر نه ورو ده حق اوسه نه نه په دې بار کې هغه بیا خبر نکړه پوه شو کنه حضرت عائشه حضرت فاطمه رضی الله عنها چې او د پیغمبران میراث نه تقسیمیږي او دا که وګر ته دې ظلم کړل نو چې کړه بیا حضرت علی رضی الله عنه خلیفہ شو نو هغه بار میراث ورکړو کنه دا ظلم وکړو دا ظلم خو بیا په دې ظلم کې علی رضی الله عنه وتر مقدمه دا شامل دي هغه ولی میراث ورکړو دا غي بچو تا ورکړې به دا غي بچو دا غي میراث نه پیغمبرانو میراث نه تقسیمي ابل کفر کا او بکر صدیق ظلم کړل چر فاطمی له میراث نه ورکړي نو بل غا ته خپل خذ خپل لور هغه د نبی اسلام لور خذ وکنه عائشه رضی الله عنها دا عمر فاروق لور حفصه رضی الله عنها هغه د نبی اسلام بیبي و اندغه میراث هم نه ملو شو خوشیگان خو لګیاري په دې کې چې صاحب به سوي د پیغمبرانو نشپاتګي نبی اسلام وایي ال علماء ورثه الانبیاء علماء چې پیغمبرانو وارثان دي ان الانبیاء لم يورثوا درهم ولا دینار پیغمبران درهم او دینار ورثه کنه پاتګي انهم ورثوا العلم دا پیغمبران علم فاتگی دا لادی کرام فمن اخذو اخذا بحادن وافر چاچر پیغمبر دا میراس نا یعنی دا علم نا سی سوا سر دیر روی سوا تواف ملاو شا دا پیغمبران میراس اغا علم میخوا دا پیغمبران میراس ما دولت نی یرسو نی چی میراس والی دا ما زمان دا علم ها میراس والی دا یعقوب آلو کدی یعقوب علی میراث دوال تک نور میراث فارغو می ورای نه هغه میراث نه نه مراد دی یعقوب علی میراثیان خډیر وارسان نه نه د کوا وراثت د دینو چې خدای هغه کې د دین وارث نشته الله مړه دین وارث راکې چې زما وراثت نو ملاو شي د دین ا د یعقوب علی زمونږ د دین خاندان د ټول وراثت هغه ته ملاو شي وجعل رب رضیا یا الله وګرځه اغلا فخر پر مرد راضی نه رضی نه مرد یا راضی نه چتان وی خوشاله یا زکریا او یا الله او زکریا ان نو بشر کا به شګه مزدیر در کوتا تا به ولک باندې چوندا یا حیا دی نه دګر دور من دلا مخک دین اس امنام یا مثل مخک تو کې حیا نوم نه تر شه دینو مل حیا کرا قال یا زکریا زم رب سرنګ بشی مالا لک حال دا دی خدما شنه دا ارزله ماته بډاواله ارزله مته بډاواله انتها تا الله خدما شنه دا خدما بډاواله شک اوسو چې شک او بیا سوال وکړو اذن کې دیدا کې سوال لدی دی چې الله دا خدما میزوان شي او کنه دغه دی بډای وای یا بدل ځوان کیګم بیا بچی کی خدای سره بډاواله کې وراکه مان دا دا دغه کې شک او د الله په قدرت کې چره بډاله بالله څنګه زیور کی نو دا خو غلط دا او کفر خبره نو بیا سوال ول الله نه کو چلا مر دی راکه قال وی الله او یا الله په پجبد فرشتي چې خبرم دا الامر کذالک خبرم دا رنګ ته په بډای خدای په دکشان بډای وی ازي به شي کذالک ګلوه خبره فرتا وی الله خبرم دا رنګ ته په بډای خذا پدې بډای او دې په لشي قال ربک ویلی رب سوا علی ایم دا بچی پیدا کول په ما باندې آسان دی په بډا باندې کې وقت خلقتک من قبل حال دا چې پیدا کړ مې ته په خوا ان ته څه شي ته بیس نو پیدا کړې لم یو کشن د شیت لا کیږي په موجود باندې یا ته موجود نه وي کنه انو تعال ما د عدم نو وجود تر نه وسه نو قال وی مو وی زغریار سام ورب ما جالی آیا اگر تو مال نہ کھا تکره شندی خدای په پته تک لګی دی بچی کی ا دروغ خدای په پته دا لګی چې هدی بنشي نو دا نه خا دی چې خېټک بچی جوړیږي د کوینو د بچی په جوړیدو کې خرچ کیږي نو دی خو یز راضی نه مو ته پته تک لګی الله نو قال وی الله اتک نقصا اندادا چې خبر باندې شي کول خلکو ته درې دی برابر سویانا ادریادی سویان وتكون سویان او تبای برابر تبای جوک جوړدا معنا فوجه یاندا خبر د کانه موضوع پره وتكون سویان او تبای برابر یا پس لیال معنی خبر او دریدا او سویان دا بصفت شي دا ادا بصفت شي د دې سلیال لپاره دا څه شي خبره باندې شو کور خر کو در درې ورځې سویان یې مستویات نه درې ورځې برابر دا به دلیل ته خبره ستا عجبه ودرېږي مطلب ستا عجبه پیدا کیږي کم بیان چې تا د کمی جبې کو یو بل جو پیدا کیږي دا کم بیان به کوي فخرج علی قومی من محراب جبې چې بند شو نو راووت په خپل خوب باندې ملا محرابه د عبادت خانه نه محراب د هر باندې هر کوئی جنتا محراب ته محراب ته کوئی جبري کې ابن آدم او ابن ابلیس د دې جګړې وی د دې وجه محراب ته باه تړ مخ کې چې بدتی نه وی او مشرک نه دغه مشرک ابدتی شیطان د مخ نه کمزور کړي دې ته باه تړ مخ کې چې شیطان تر جنگ کول شي چې موحد وي متبر سنتي نن خل کوله ګر په میراب کیا خلق درول چې مخ شیطان غردول دي شیطان مخ نه شکست ورکړي بدعت او شرکیات کې لګیا دي اي به شیطان سره مقابله کوي میراب د دې مليانو کار ځای نه دی د یوستو هغه د چا سب لو سخه دا هغه چا کار چې کوم قرآن سنت والے چې میراب ګذريږي چې شیطان مقابله کوي شي د قرآن درسونه کوي فخرج علی قومه نراوت زخریا لسان په قوم قربانی من المحراب دی بارد خانی نا فاوحای لیم اوز وحی دیو پا مانا دو وحی نو کرے وحی پا مانا اشاره را نو اشاره اکڑا دیتا آن سبی ہو بکر تو آن شیعا چه پاکی بیانو دی اللہ سبا بیگا دا پیغمبر آن شان دو گورا جب اے بند دا اورد شرک کئی جب اے بند دا پا جب انش گورا نو پا اشاره با اورد شرک کئی چه اللہ پاک گوگنی دا ایچز نا اللہ پاک گوگنی نا دورنا نا یو اللہ جس را مشکل خسام مانی توحید بیانی پا جیل کی یو پیغمبر دا دن اولاد دے وی یا معاشرن یا صاحب سجنی ارباب متفرقون خیر ام اللہ الوان القهار ما تابون من دونی اللہ اسمان سمیتموها انتم واباکم بانت اللہ بیام سلطان الی الحکم اللہ للہ امر اللہ تابون اللہ ایاہ په جیل کې لګیارې مسر کوي یو پیغمبر د مې په خېټه کې توحید بیانې پوه شي وظنون اذهب مغاضبا فظن الله نقدر عليه فنار في ظلمات الله الا الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين د مې په خېټه کې پیغمبر توحید بیانې رد شرک کوي امولات ته په میرا په وړاندې توحید نشي بیانولې ظالما ته څنګه پیغمبر وارسې بل پیغمبر معشوم پیدا شده وی انی عبداللہ دی صورت کرا دیم انی آیت نمبر دیت انی عبداللہ دیما بندت اللہ دیما مختاج اللہ تا آتانی الکتاب و جلی نبی دا پیغمبران کار داری دی با هر حالت کی توحید بیانی کپا جیل کی کپا ہری کپا قید کی ہر دا کی توحید بیانی خانا فاوحای لیم نو قتل پیغمبر وارث مولای سے متمم مر رہا توحید بیانے دا مولا سے دخلی تا توحید امرے دلے چا ایماندارو دا مولا سے دخلی توحید رد شر تا توحید دلے آزان تا امون دو وارث پیغمبر وارثان دا پیغمبران اور علماء وارث دول انبیاء چی خلو چاہتا کی وی علماء دا پیغمبران وارثان دی توحید بیان کرن چاہتا اگئی خجب بندشی دا او سب یا ہے حضرت او دیده که ادماج لے خبر اللہ پریخ لے دیده که یا حلیٰ اسلام پیدا شد لوی شد الله تو یا یحیا او یحیا خذ الكتاب ان ذا کتاب بھی قوت پر مضبوط اثر امر کا واتنا رحم سبیا اور رمند تو پوپ دین بانے سبیان پر معشوم والی کے پتی زبانے میں قرطبی لکھ لی وی من قرا القرآن قبل ان یختلم وهو ممن اوت الحکم سبیا وای چاچې د بلوغ د مخې قران وي نو دې دا هغه چانه چور دور کړی شه پوه په ماشوموالي دا ټول ماشومان دي دې لا بالغ نو ته درس کو ته درس کې دا دې بل بالغ نو ته درس کې دا ټول ماشومان دا ټول زموږ ملګري دا شاګرد شي دي واړه ماشومان لا بالغ شي نو درتونې کول لا سور چي دي دا هغه دي فوا ممن اوت الحکمه سبیه واتنا رحمه سویا اور کوم د ته په پما شوماله کې وحنانم ملدونا وحنانم ملدونا امه ربان به دغه طرف ته پر جا مې ربانی ودکات افاق باد وی وکان تقیا ای بده پرزگار تقیا موتیان وبرم به والده ان کی کوم کې به مور پلار تر ولم یکن جبر شکیا ولم یکن او نو دے جبارن سخت نا پروان جبارن صیغہ مبالغہ دا غسیان دے کے عمومیت تے کلا کلا او سڑے رہا تھی نا پرمان نی قرآن بیان نہیں خو جب سخت تے نا غم خوان نہ کری یا او سڑے رہا تھی چھ جب سخت نی خو بل کتاب بیان نہیں دم کامل سا یا او خجرا چھ جب نرمی چه خلق دار متاثر کی گی بیم دا چه دا اللہ کتاب بیانی چه عصیہ نی عصیہ سوگ دی چه دا اللہ کتاب نو بیانی نو چه سخت وی ادا اللہ کتاب بیانی یا سخت جب استعمال ہے کندل وینا کن دا غیم فن نشتے یا نرم جب رے خدا خدا کتابی پریخ بل کتاب را دا غیم فائدہ نشتے فائدہ دا آگا چارا چه لہجہ نرم آسان دی ادا اللہ کتاب بیانی خٹے دک ادا اللہ دوست ہے ولم يكن او نو نبی دے جبرا شقیا اس نا پروان دا اللہ و سلام علی اب چاو دا اللہ دے پدبان دے پاور کی ولیدہ چرے پیدا شو اب پاور کی دے بمری اب آر چی پرتکی و جوانے پدری و حالاتو کہ اللہ تا مختاج چی پیدا شو دنیا کہ اللہ تا مختاج پس دمر نه په برداشت کې الله ته محتاج او پس د قیامت نه په آخرت کې محتاج درې وړه حالت کې الله ته محتاج دا صورت مقصد دی دوی ذکر کړي اجر د مستفین نه دوی ذکر شو یو د کریا علی اسلام او یا یحیی علی اسلام اوس دریم اجر ذکر کړي دی ولی ولی چې قران نه دای ولادت ثابت ته بی مریم دا یې اجر دی واذکر فی الکتاب مریم اب بیان کب قرآن کی حالت بیماریاں ارین تبت من اہل مکان شرقیہ کل چھ بیار تو شد اہل پلنا زائی مشرقی طرف تا مشرق طرف تا لارا فتح خضر من دونی مخجابانا دوی نیتو آخوا دین فردا فردی دو شیعا و دسمات کو یا اعلام بل فارتن لے لے روحانا نو لے کے مگنی تخ پل روح جبرلی من اترا گئے فتح مطلع بشرن سویہ جوڑ شنی تا بندہ برابر سڑے تھی جوڑ شو قالت ویدی انی اغوذ برحمان زفناون پا مربان بادشاہ تھا من کستان ان کنتا تا ان شرطیہ نہیں لگرے ان شرطیہ نہیں لگرے داکیم ہنچی کتا کچری تا نیک سڑے نظر شاہ نانا دیدا کہ ان چکم دفار تاکید دے اگر کتی او پردگار کتا نیک سڑے نظر شاہ اغونو پی جاند کنا چی دا فرشتہ دا قالت ای بی مریم زبناوان پی مربان باشا رستانا ان کنت دا کی اگر چیت فرشتہ کتا نیک سڑو دلتا نزخا قالا ای جبریل تم انما انتورا بی کی بیشک از استاد بزر استاد انسان نیما لیا بلا کی راقل مرا لگر مالا دیو پر درک مطا دا اللہ طرفنا یو علک زکیان پاک خالد اوی دی بی بی انا کنلی غلام سرنگ وشی مالا لک ولم یمسسنی بشر اولاد نرون مال بندا یعنی ما نکاہ نرکڑے ما سب دیدہ کنار نکاہ نا خام یعنی نکاہ ماندے کرد ما سب دو کیا مزا شہر

یو شیناکار داد سوکړه به خوند دې دې وشو یا وخت هارونا اې دا هارون غونه کې پاکي او خود په ماند نه مثال اې دا هارون نه پاکي دانه دې هارون خور وا هارون اسلام خصوص در کلام مخ دې شوی دې اباد هارون خپل نور ولا نه مراته پته نه اې دا هارون خور مې لشي ما کان ابو کوم را سو انا نو پلارستا سړې بد انو مورتا کنجره د پلار مور خو دې خو وینه ده خو دا تاسو پرې جنې چې دې لوک په اشاره تلې د دې اشاره وکړه ته ویدن ته پوښتنه قال وی دې کبن کلم من کان په من سویا څنګه خبرو وکوا چا سره چې دې د زنګو ما شو مې یو ما شو سره څنګه خبرو وکوا قال وی وی دې وی ایسان انی عبد الله دیما بند د الله دیما محتاج الله ته ډومبه خبره توحید کړه فزامو کې دا نرانو خبره ا تانی کتاب رب کریش ما ته کتاب وجالی نبی اگر دوله مال نبی نبوت د پیغمبر ذاتی صفت ده ځکه نبی رسول الله شي په ډیوټه ولګي او نبی د مور خېټه کې نبی ماشومال کې نبی د ځان ثابتېږي وجالی مبارکان اگر وی الله مالا خیر والا مبارک مؤلف معلم الخير خلق الخير چل خما انما كنت قبل کی جمع یعنی توحید په بیانوم او ثانی به صلات او زکات او کوم کړه ما تعالی په کول د مزور کول د زکات ما دوم تو حیات وبر جوان دی ما او بار می والدتی ان کی کوم کې به ما بی والدی د خپل مور ترا ولا می جالنی جبر شقیا ان د ګردور مالا اسخنا فرمان والسلام علی دا غسد داود سورن والسلام علی اب چاو د الله رب ما باندې باور ول توج د پیدا شه ما مال الله بچاو را کړ الله ته محتاج ما اجر مستبین و یا ما موت اپار جمن بشم د مرن بعد الله بچاو را کی کلام نه بچ کی د قبر د عذاب نه نش بچ کی دعا و یا ما موت حیا اپار کی ژوند به چو پور د ژوند که قیامت کې الله مر بچاو را نه کی جنت ته بوځو دي نو پلن شپ دي دریو حالت کې الله ته محتاج مقصد سرتو اجر مستبین ذالک عیسی ابن مریم دا بیان دیجز دی سال اسلام دی دو مریم قول الحق لدی دا وینا رختیار اچ بیگی خلق شک کئی مشرکان اوی دا الہ دنو ما کان للہ این تغز من والد نیشی کیلے دا فارد اللہ چی انیسی و نائب سبحانہ پاک دا اللہ نائبان اذا قدامنا کلچه فیصلو که دیو کار نقنن وی اکارتا کن شا فاکن نشی و ان اللہ یکنن اللہ رب زمادی رب ساوزی فعبدو نبارتو که دا اللہ دا سرات مستقیم دا دیو اللہ عبادت سرات مستقیم لیم دا پتو هم خانو عیسیٰ علیہ السلام خو توحید بیان کرو و دا روز تو دا سالس و سلاس او این اللہ دا سنگا پیدا شو نو الله جواب فاختلف الاحزاب بینهم نو خلاف وګټلو په مرفل کې اصل وډل نستوریا ایوی ابن الله ری ملکانیوی ثلاث سال ثلاثه یاکوبوی هو الله دا الله ری شمعونیه په کله گزارې حالو فاختلف الاحزاب نو اختلاف وګټلو په خپل مې کې دي سال ځان بار کې چاوي الہ دې چاوي ابن الله دې چاوي سال ثلاثه دې فویل للکافرین علا قد فار کافران من مشد یوم عظیم ده پیشاید رو دلوی آسمیع بیم سخ او ریدون کی بایدهی او سخ لیدون کی بایدهی و آورد که چرا بشی منگتا نن خو ناوری ده اللہ کتاب نن خو نوی نی کنم لیکن بیا بار تو بی نی لیکن داری من نن فکم رای اخکار کری و آندرو من او یرو ده یوم الحضرت دروازه دا افسوس دا از قدیل امرو کرچه فیصله بشید کار و هم فی غفلت ادیدی پی غفلت که و هم لایق منو او دا ایمان راوڑی اینا نحنو نرسول ارضا یکرم منگا اخلو باز مکل میراث و مات پاتی کی و من علیا تو چه پدیبانی دی و ایلی نای رجعون امات و وافت کریشی و ایتا و ایتا و ایتا سرات نور تراث دو جاگ بود إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا

نو دای پساور یو وګونه په مرګ تر ختم شي دي ولا تو ان ویني سال چې مړ شو تا بس ویني ولا ان کشیا ان فادر کو تا تل شي یا بته او باوجی ان دې چې قد جان ملم یقین راغله ماته علم اغه چې نه راغله تا ته ماته علم راغله دې چې یو لاج تر مس کو شه تا ته نشته بابا فتبعنی نو زما ته به ان کو ما فطرا دا او به تا ته لار برابر بابا جی ما فطرا دا نو که تا علم کړی د قران نو دې بیا نبی خدای چې پلار د بابا جی را چې قران ته وخې ما یا بته او بابا جی لا تاب شیطان بندگی مو کول شیطان نو شیطان بندگی خو نه کوله خدا ته چې کوم عبادت کې د الله د کتاب نه خلاف د شیطان عبادت ته ان شیطان یګر شیطان د مېرو بابا چا نه فرمان او بابا جی د چې مېری ګما ایما سکا د ابن الرحمن جو رضی تا د آزاد مېرو بابا چا نه تو شی وت د شیطان ملګری په اخرت کې دنیا کې وې اخرت کې موقع تر وځي چې جهنم کې بابا جی غصه شو قال وی بابا جی اراغبن اتبش اراغبن انتان الیتی در رغبه تل جان راځي مانم اوریدل ایت اوریدل کې ته زما د جتر و نو ابراهیم ته منی بابا ګا نمانی لالم تدای کجر ته منی نشوی د دې خلاف نه لار جمان نه په ګټو په دیولم او یا بنی نو یو دیا بدی مقابل لا پس شو یا بنیا خو مشرک دور غصه ده چره و یا ابراهیم دیو تم نه وای مطلب دا چې کله مطلب بیانې پلار دی مشرکی نو دا ته مکو دی ما پری دی مړی بری لیلم تته کم نشو دی بیان لا ارجو ان ک په ګډو په دور ما مړ بری ک په ګډو او جرنی مالیا بیر د شه مان دې د مان مخل مران شین قال السلام علیکم و ابراهیم السلام بچاو دی پتا باندې زمانہ دې سلام دو تارک زن لالم زاد سویل نشم کته ما بغاډو لپلار وی بل تو بنی شوشته بس سبانوم البته استغفر ربی زره چې بخنه بغوړم تار پادر زما چې الله دې مسلمان کا مشرک له بخنه وخته شاو چې ژوند دی وی خپل دی وی الله دې موحد کې چې مړ شه بیا نه غره ما قال النبي والذين امنوا اي صبر للمشركين من بعد ما تملوا انه اصحاب الجحيم ولو كانوا اولي قربى ما قال النبي والذين امنوا صبر للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تملوا انه اصحاب الجحيم تر توبه اتور سوتر کتر شو مشرک ما بي غتل نشته کوي اچ جواندين ويا الله مسلمان کي الله تولا تي قران ته کي نه يا الله اتولا کی دسامه کی انہو کا نبی حفیا یکن دا اللہ دے پا مابان مربان واتا دلکم اب بیارتا بشم تانا دا آنش تاثر امد کوئی بید اللہ نا ارامد کوئی بخ پل رب قریب دی رب دما قریب آسا قریب اللہ کون چن بشم پا بلن در اقبل بانا نا امید اللہ پا دما سوال قبول کی تاب اللہ مسلمان کی تو سوال قبول شد ہے نا فلما تظلم فرکل چې جدا شو ابراهيم السلام دینه ادا اچان دې به عبادت کو دې برامت کو بيدار لانا او به کومند ته ثاقل تم يعقوب السلام او کلن جاننا نبي يا اور يم ګردولو نبي کله چې د مشرکان پلار ورونه جدا شي الله بر نیکان بشي درتي نیکان ملګری ورتي دبل چې بچي ستا بچي بشي من کلی کې بای کاټ درالم ته سره چې زموږ یارو ور شو ار ټیک شو ظمال فن راکو کلی کې الله مولا ذات بچی دل تراله چې موږ ذات قربانی کله چې ته جدا چې سستونه الله وکلک درکی سست اړې به جماعت کې لری کا موږ یو سست لری کا هغه په بدل کې د کوارټر نه دور تکړه لکان را ده دارنګ ورته پرو نه را ده دارنګ د سیټی ټاون نه تکړه تکړه لکان دار شاډن کې نران نه تکړه تکړه لکان ال را پیدا کو یو سست لری کا الله بندران کا ځاندر کی ایو سوس چې زره اند الله غضب پر باندې چالو درکو سوس تړي چې بای کاټ نشو کول او ابنا له مې رحمتنا او بخ موږ نیته د خپل مې رحمتنا پیغمبري او ګرځو موږ دی له جبه درخت یو چتا اوس پګم واقعا د عزت موسی علی السلام او یاد کا په قران کې عجزید موسی علی السلام انه یکرن دی او مخلص خاص شوی دا اللہ خاصو او دے رسول نبی اللہ ہی خاصو ہم ودوئی نبی ہونے سے پہلے بہت بڑا گناہ کیا رہے چې الله وی مخلصن ر مخلصن ر مخلصن چې الله چونټرو مخلصن چې خپل ځاني خپل عمل خاص کو الله لپاره مخلصن مخلصن مخلصن اسم فاعل پوښه نو دې الله چونټکړو الله وی چې الله چونټرو نه به بہت بڑا ګناه کو وقاره رسول نبی او دې رسول او دې رسول نبی امام راضی ته تفسیر د سورۃ یوسف آیت نمبر 24 ځان دي کې ان من بین المخلصین وای وای ها اولال جوحال کانو دا نسبو الی یوسف هذه الفضیحه دا جاهلان وای یوسف علیہ السلام ته دی فضیحه د زنا نسبت کوي دوی ان کان من اتباع دین الله کدا د الله د دین دل نه فليقبلوا شهادت الله على طهارته نو وکړ چې د الله شهادت قبول کړي چې الله یې نو کان مخلصا و ان کان من اتباع ابلیس کدی ابلیس د تابعدار دی دا جاهلان چې په پیغمبران باندې وایي او دا غل فليقبلوا شهادت ابلیس د ابلیس هغه شهادت خو قبول کی چې هغه وایي سور د هجر 40 کې ویلي چې لا بارک منه المخلصین وای دا د کوم ډول نه حسابو انبیا په بدر وایي د خدای ډول کې د خدای خبر دی مانی کله ابلیس ډول کې د ابلیس خبر دی مانی ابلیس خو وایي چې الا بارک منه المخلصین واذکر فی الکتاب موسی آیات کا بیان کا پکی تفکر قران کے اجدید موسی علیہ السلام انه یکرندا موسی زم کان ہو مغلط خاص شوی چون شوی د پار د مقدس دین د دین د خدمت وقار رسول نبی او د رسول نبی فنا د نام جان تور اواز کر موسی په طرف د کوئی تور الایمن د خی طرف د موسی علیہ السلام په غر کې خطر خطر به ګس طرف دی په کور کې خیر طرف ګستر دی دا کور دی دا دیوال تاسو کوم طرف ده تاسو ګستا کنه ازما خی طرف ته دا دیوال تاسو کوم طرف ده خی طرف ازما ګستا ده دا کرنګي کله سړی دی غر چې دی په لای تو خی طرف دی چې دا غر دی غر ګستا طرف ته نو د موسی زم خی طرف ده دی ښا پانا دینا او آواز کرو مانگے موسیٰ علیہ السلام دا طرف دا کوئی تور دا خیتر دا موسیٰ علیہ السلام یعنی غر دا موسیٰ علیہ السلام دا خیتر دا واقعی وقربناو نجیا انی ذکرو مانگ دا رازدار چالا رازدار کرو نقب بے بہت بڑا گناہ کئی جنرہ واپیتو مشروع بہت بڑا گناہ کرو وحبنا لہو او باقا مانگ دا میرا مانگ دا خبری مربان تیانا ارور دا حارون اسلام نبی اوس بل پیغمبر اتم واقع ذکر کوي وو دو پیغمبر اجدی بیان شد هارون اسلام وو او د اتم پیغمبر اسماعیل اسلام واذکر فی کتاب اسماعیل آیات کا یعنی بیان کا قرآن کی اجدی اسماعیل اسلام یقین وو د رشتینه کونکر وادی لا تیول یا بتی فالما تو عمر هغوش ستجرین شاء اللہ من صابرین صادق الوادی رشتینه کونکر وادی وکان رسول نبی او دے رسول نبی وکان امر اهلو او دے چی بیان حکم بے کو پل آل تا بے صلات پا منزون باندے اپا دوار کول زکات باندے ملال ام پکار دیم چی پل اولاد تو چلک موزو کئی ازکات ور کئی وکان اندر ربی مرد دیا او دے پنزرہ پل باندے مرد دیا فسان اللہ تغیر فسان دو اوز نام واقعہ نام پیغمبر وزکر فی الکتابی دری اسم آیات کا پہ قرآن کے آجدید ادریس علیہ السلام این اوکان اکندک ادریس علیہ السلام وہ صدیق نبیہ دی رشتینہ پیغمبر دسرہ میں رشتینہ ہوئی ابراہیم علیہ السلام سر رشتینہ ہوئی اللہ تا پتہ ہوا چی یہودیانو یو قصہ جوڑا کردا یہودیانو قصہ جوڑا کردا وہ ادریس علیہ السلام جو اندوی جبریل علیہ السلام سر یارانوا وہ جبریل علیہ السلام تیوزلوی چمار چکر را کس مانتا کنا بے خدا کر رہا تھا تو جنت گاڑی تھی وہ اتر دے تو ادھر تھی دا جنت تھی لگو تزم نا وی لڑ بچو بیا براوز نا وی راوز مے واتا دا بیا وی دا ورشا تے دے چدا نہ تلے دے تو سپلائی تے بریج راو تو واپس تیرا وہ تو کوئی زمانہ سپلائی پاس شی دی ان دے تلے بیا سپلو نہ راوز دی تو جبریل صاحب نے تلے چل کر راوز کنا په زه غندره وځم تا ما تر واده نه وکړې یو واده ما پوره کړ ته راوته ما دا بیا ترې دا ټگی دا پیغمبرانو کار دی دا صدیق نبی ته کراړو نه نه ورپانا اوئی الته ګوندا دی او دغه ګنڈی د جناتیانو کپڑی ګنڈی ورپانا او اپور تکرم دلم کانالیا درجی اوچتیتا دغه اوچتا درجه مدا درجه اوچتا مدارک معنی کوي اولائک الذین دا پیغمبران چې ذکر یو دان نه دا کتان دی انعام الله چې نام کړی الله په دې باندې مې نبی ریان دی انبیاونه داود اولاد د آدم علیه السلام او د اولاد د اچان چې تور کړی وو د نوح علیه السلام سره او د اولاد د ابراهیم السلام نه وو او د یعقوب علیه السلام نه وو او د هغه چانو چې موږ توفیق ورکړو ماته محتاج یو وجته بینا ما جوړ کړو ماته محتاج یو عبادت تعلیم آیات الرحمن کړي لسته وشو په دی باندې احکام د مهربان ماشه خر لو تو جدا بو کیا پر وزر الله ته سجده کوم کې جوړې دون کی دا دې کارو تو جدن ته سجده دون جمعنا ابو کیت بو کیت اند باکن جمعنا فغلب شبر آدم چې پیغمبرانو غټولو الله ته جزي کړی دا نو دا روز ته به بیا دا خلاف راغله دا شرک ول پیدا شو جواب فخلف من بعده نو رتو پات یو پد دي پیغمبرانو خلقنا ال نه هر هر ادا او صلات برباد کدين مخ دې شو زوت عرب 169 کې فخلف من بعده خلقنا ورذل کتاب يغزون ارض الحیات الدنيا دا اللہ کتاب بند دنیا کٹی دلتا اداو صلات بربادی کمودین بربادی که دین تباہ کم دلگو پیسو تا پارا وطبا و شاوات او تابیش دو خواہشات وچی زمان خکل کوری زمان خکل بانگلوی ما تاریخ خکل موٹر ما تاریخ خکل گاڑی غٹو او دن انگلینڈ تر چکر ہوا ما تاری سیاسی لیڈر شم ما تاری وزیر اعظم شم دک کتاب برباد کړ فضا بیر قانغیا درځ چې وګورځو شي سخ مقام تا الا من استرغی توبه تا الا من تا مگر اچ توبه وستا وا من ایمان راول اقیده سمړ چې الله دې تروا دې عمل وکنه نو دا کدان د نبی جنت ا دې اته باندې شي کې سر معمولی غونه د نبی شي جنتون د میش ګره اغه تا چې وا دې وا در رحمان چې وا دې کړم رو بان بار شه بندګانو په سره بل غیب نه دیدا انه یقینا کان دا وعده د الله ماتین ماتین اسمه پایل اتین اندا یقینا شان دا دې دا وعده د الله ماتین راتلون کې یا ما اتین مصدر میمی دے دا بیا په معنا مفعول باندې شي او نه وو کې په ضمیر جنت ته شي یعنی انه یګرندا جنت چې ده کان دې وادو وعده دې جنت ما اتین یی اتونا رب شي دا خلق دې تا دا الله چې مې وعده کړ یی اتونا دې باندې تراشي مدارک نہ مانا کھیدو لا تسمعون فیها نابوری پدی کے بڑا خبر الا سلام من مر اوری با سلام نہ بچ شوی بچ او دل بھئی خوراک دی پدی کے سبب وی گانی ہر وقت دانا پجرن کے سبب وی گانی سے ال ٹول روز روز یعنی ہر وقت تلک الجنت التی دا جنت اگڑے چبی میراث کی ورکمگا منورتو من عبادنا چبین میراث کو اور کومن خپل بندگان لمن آچر کان تقیا چی فرزگار یوی سخت مشو په دې صورت مقصد دی اجر مستفین صورت کې دوی سی دی یولی سخت مې ستریا تړ اجر مستفین نه چور شو مخلوقات او دوچت مخلوقات وای چی اوچت مخلوقات سا اسمان کې لکه فرښتې اته پس مې کې چې پیغمبران دی اولیا دی نو په دې کې د نو پیغمبرانو د دا اتو پیغمبران دی یو ولی اجدی بیان شو چې ګور ځان لا اجد نه پورا کړ شو نو مړ ولی وتا ساده پورا کی اسبان سبق ان شاء الله د آسمانی مخلوق اجدی بیانېږي دواو کې چالان کو قران باندې مضبوطه مولا فدامل توفیق.